पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण मनुष्य शरीर केवल जीव के कल्याण के लिए मिला है। ये हरेक भाई भाई बहन को दृढ़ता से मान लेना चाहिए। यही तम कर फल विषय न भाई। संसार की रुचि क्या है कि धन कमाना और भोग भोगना, ये दो में पड़े हुए हैं। गृहस्थ क्या, साधु क्या, स्त्री क्या, पुरुष क्या, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अंत्यज कोई भी, सबके मन में ये एक धन कमाना भोग भोगना। साधु सन्यासी त्यागी घर का छोड़ दिया, वही पैसे के भोगों के रागी त्यागी भी रागी, कोई भांग पड़ी है। सत्संग करने वाले भाई बहन भी पापों से नहीं बचते, पारमार्थिक उन्नति तो दूर रही, पाप से भी नहीं बचते, अन्याय से नहीं बचते, महान महान पाप घोर पाप वो कर लेते हैं, नशबंदी किए मिलेंगे प्राय कर आदमी, गिनती करो तो ज्यादा नशबंदी में मिलेगी, और गर्भपात करने वाली कई बार मिल जाएगी, कितना घोर पाप है, ब्रह्म हत्या से बुरा पाप, अब वो कल्याण कैसे होगा। ऐसे पाप करने वाले ऑपरेशन का भी मिलेगी, बहुत सी मिलेगी, अनुमान करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आधे से ज्यादा होगा, शायद ऐसे पुरुषों में भी और ज्यादा होगा। तो क्या करें बोलो, अरे केवल भोग इच्छा और कुछ नहीं, पैसा तुझे मिलता नहीं, सुख भोग होगा बस। अरे भोग है वो बहुत भयंकर बीमारी है, मामूली बीमारी नहीं है। रुपयों की चाहना इतनी तेज नहीं है जितनी भोग से तेज है, इसका त्याग कठिन है, रुपयों का त्याग सुगम है, पैसा नहीं लेना पैसा नहीं रखना ये सुगम है, पर स्त्री का त्याग है ये बड़ा कठिन है। अच्छे अच्छे सज्जन आदमी कई आपको मुनि मिलेंगे जिसके लाखों करोड़ों हाथ में पैसे है पर ईमानदारी से काम करते हैं, ऐसे कोई कोई ऐसे मिलेगा आपको, पर स्त्रियों का संबंध हो ठीक ब्रह्मचर्य रखे संभव नहीं है मिलने का, असंभव की तरह इतना आकर्षण है। बहनों माताओं में भी कोई बहुत कम मिलेगी, पैसे की तरफ आकर्षण कम होता है, ये भोगों की तरफ बहुत आकर्षण है। आज कितना अन्याय हो रहा है, इसका परिणाम कितना हिंदू जाति के लिए महान अहित होगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है, और इसी कमी की पूर्ति हो नहीं सकती। जब काटी दिया वास्तव में पैदा ही बंद कर दी नहीं, अब उसी कमी की पूर्ति कैसे होगी। बड़ी रुचि से बड़ी शौक से बड़ी छिपछिप करते कर पाती छिपछिप करती अच्छे अच्छे कराने की बहुआ पीर जाकर करा देगी, ऐसी मेरी बात सुनने में आई। तो ये दशा हो रही है, जो केवल कल्याण के लिए मानव शरीर है उसको केवल भोग के लिए ही कर दिया, केवल भोग के लिए। रोग हो जाओ बड़े शरीर में, अरे मर जाओ बेशक, पर पाप तो करना। कई मर गए ऑपरेशन कराने से, कई गर्भ गिराने से, ऑपरेशन तो नहीं गर्भ गिराने से कई मर गई, हजारा मतलब गया मर गई गर्भ गिराने से। और भीतर में घाव हो जाते हैं गर्भाशय में, बच्चा जा रहता है कितनी कोमल रिश्ता है, उसमें शस्त्र डाल कर क्या क्या अनर्थ करते हैं, राम राम राम राम राम, मर जाती है, फूल गिरता है, बीमार हो गई है, शायद कर रहे स्त्रियां हजारा ही बेचारी को मर गई या बीमार हो गई, फिर भी ये शौक आई लगी है केवल भोग इच्छा। अब भोग समझ लगे वो कैसे परमात्मा प्राप्त कैसे होगी, ऐसी बड़ी कठिनता हो रही है, क्या करे बताओ। मेरे मन में तो आती है कि नई नई युक्ति बताओ, नई नई मेरे समझ में आते, गीता जी का नया नया समझ में आता है, नए नए तरीका से कल्याण हो जाए, ऐसी ऐसी बातें मेरे कई समझ में आती है, पर तो किसको कहे बताओ, कोई ध्यान दे सुनने वाला नहीं, हमारे साथियों में भी कोई ऐसी शौक नहीं है। हमारे विवेकानंद जी एक साथ थे, हम चंद्राम जी हमारे मित्र थे, आप जल छाड़ते हो, जल छाड़ने हमारा शौक नहीं है, जलना का शौक है, अब जल छाड़ने की शौक होती है आदमी, तो मुक्ति की शौक नहीं है, कल्याण की शौक नहीं है हमारे, ये हमारे सत्संगों में है बात। अब जो सत्संग करे नहीं उन्होंने क्या पता चल जाएगा, संत दास संसार में क्षमा करना नाराज मत होना, संत दास संसार में कई गुहू कई डोड डूबन रो सो नहीं नहीं तरह रोकोड गुगु और डोड़ का मतलब गुगु तो रात को दिन को नहीं देखता, डोड़ रात को नहीं देखता, दिन रात को भी नहीं देखता, ऐसा आदमी ना दिन में देखता ना रात में देखता, पता ही नहीं क्या करे, अंधा धुंध चले। अरे भाई जीव का कल्याण करो, कल्याण का मौका एक इस जगह ही है, मनुष्य शरीर में ही है, और देव शरीर में नहीं है, और सरासरा देव शरीर में नहीं है, स्वर्ग के आदमियों में नहीं है, नरकों में भी नहीं है, नरकों के जीव दुख भोगने के लिए, स्वर्ग सुख भोगने के लिए, और ये नरक जीव है थोड़ा सा ये भी दुख भोगते हैं, और सुख और दुख दोनों परिस्थिति कल्याण करने वाली है, ये मनुष्य शरीर में दुखदायी परिस्थिति भी कल्याण करने के लिए, सुखदायी परिस्थिति भी कल्याण करने के लिए, ये मनुष्य शरीर में है। साधु भी सत्संग करते हैं, पारमार्थिक उन्नति चाहते हैं, परंतु सच्ची लगने वाला मेरे को मिला नहीं है। जब मिलते ही साधन करते हैं तो शरीर के अधीन ही साधन मानते हैं, शरीर के अधीन सही है, साधन के द्वारा शरीर के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति वाले ही मिलेंगे, प्राय पढ़े लिखे अपने जितने साधन करने वाले में भी बहुत कम आदमी ऐसे हैं कि जो इनसे ऊंचे उठे हुए हो साधन करने वाला हूं, तो क्या कर। ये कलयुग महाराज की बहुत विचित्र लीला है, कहते सुनते समझते समझाते सुनाते लोगों को समझाते हुए भी समझते ही नहीं कि क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, छाल नहीं करते, सच्ची लगन लगनी चाहिए, सच्ची लगन भीतर में से सच्ची लगन, ऐसी लगन और बहुत कम आदमी अपने सत्संग में इसमें चार पांच सात होगा तो होगा पता नहीं, सच्ची लगन और कम है, बहुत कम। मनुष्य नाम सहस्रेशु कस्तिदिति सिद्धि, हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई एक तत्व से परमात्मा जानता है, तो लगन नहीं है। पढ़ाई करो तो पढ़ाई में नहीं है, पढ़ाई में इतनी तैयार नहीं होते, अंग्रेजी पढ़ाई में, हिंदी की पढ़ाई में, संस्कृत की पढ़ाई में ठीक जानकार बहुत कम मिलेंगे, संस्कृत के हमें शास्त्री आचार्य हो जाए, आचार्य होने पर भी संस्कृत में कह रहे नहीं उतरते, व्याकरण की गहरी बात जानते नहीं, जानना चाहते नहीं। सत्संग करने वाले भाई बहन भी गहरे उतर करके इसका विचार करें, ऐसा गहरे उतरने विचार ही नहीं रखते, तब तो समझे कम से कम ये दशा हो रही है हमारी। खूब रुचि अच्छी तरह हो जाए, साधु हो गए, अब कोई काम नहीं, कोई रोटी के लिए, कपड़े के लिए, वस्तु के लिए, चीज के लिए, किराए के लिए कोई चिंता नहीं, फिर परमात्मा से नहीं करते, ये पता ही भी तरह नहीं करते, क्या बाकी रह गए होंगे। साधु होकर भजन नहीं करे, विधवा होकर भजन नहीं करे, बूढ़ा होकर भजन नहीं करे, रोगी होकर भजन नहीं करे, भगवान नाराज होते। अब तुम्हारे क्या बाकी रह गया, अब बूढ़े क्या बाकी रह गया, साधु हो क्या बाकी रह गया, विधवा हो गया क्या बाकी रहा, तुम्हारे केवल भजन कैसे और क्या काम रह गया, यही भी नहीं करते। धर्म तो धर्म जो ना करे, नरपत करे न्याव, भक्ति करे नहीं भगतड़ा, अब कीजे कौन उपाव, कीजे कौन उपाव, सदाय सुन लो मारी, दो बैती रे पूर नदी जबावे भारी, पत्थर बांध करके बाढ़ में न हो, जाए गड़िंदा खाओता धरती टिके न पाव, धर्म तो धर्म से ना करे नरपत करे न्याव, राजा को न्याय नहीं करते, खाऊ खाऊ खाऊ दूध प्रदर्शन, प्रजा को खाने वाले होंगे राजा लोग, प्रजा को खा जाओ, छिपा सिपाह घूस हो रही धन इकट्ठा कर सोना विदेशों में जाकर जमा करते हैं, देश को महान दर्दी बना रहे, देश में सोना भी नहीं रह जाए, चांदी नहीं रह जाए, रतन नहीं रह जाए देश में, छिपा छिपा करके वहां और विदेशों में जमा करते हैं, मजा आएंगे मुझे वही ले। मैं तो कई बातें सुनता हूँ, मैं विशेष ध्यान नहीं देता हूँ, तो मेरे सुनने में आती है, ट्रक भर भर के सोना विदेश भेज दिया, ये दशा वहां से हमारा खोप, क्या देश की दशा होगी, संतति निरोध करो, और बड़े उत्साह से लगे हैं, अरे संतति निरोध नहीं करता उसको मूर्ख मानते हैं, ये मूर्ख समझ नहीं रही, कुछ समझना नहीं, इसकी बात कोई कह रहा तो समझ ही समझते नहीं, और जो निरोध नहीं करता उसको समाज में उसका आदर नहीं, समाज में क्या दशा होगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान जाने क्या होगा, सच्चे हृदय से भगवान में लगो, एक भगवान को पुकारो, ये भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है और शुभ है, बहुत सरल है और शुभ है। लोकेश द्विधा निष्ठा दो, तो मनुष्य की निष्ठा है ज्ञान योग और कर्म योग, और ये भगवान निष्ठ होता है, ये केवल भगवान के आश्रम भक्ति के साधनों को बहुत श्रेष्ठ बताया, भक्ति को बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, या सुगम रूप हो जाए, एक भगवान के आश्रित हो जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई आप ठीक हो जाए, आप भगवान करे सभी, मां में एकम शरणम बच जाए, अहं का स्वरूप आप भी मोक्ष ईशिया विवास हो, सब पाप से मुक्त हो जाए, चिंता मत कर, ऐसी बात है, बहुत सरलता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मोज हो जाए, मोज यहां नहीं, सब अपना जिम्मेवारी सब भगवान पर लगी है, सर्वधर्मान परिचय माम एकम शरणम विजय, सब शरण मेरी शरण हो जाए, अहम तो स्वरूप आप भी मोक्ष ईश्यामी मां सोचा, तुम चिंता मत कर, यदि बात भगवान करे आश्वासन दे रहे हैं, उस दिन भी करेंगे तो नकली भजन करेंगे, वो कामना रखकर करेंगे, असली ऊपर ऊपर नकल करेंगे, भीतर से असली चाहना नहीं है, उसका तो अभिलाषा नहीं, भीतर केवल भगवान की चाहना हो, उसको चाहना ना है, केवल भगवान विश्वास, केवल भगवान पर, संसार पर नहीं, नाशवान मंदिर उस पर विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं नाशवान पदार्थों पर, विश्वास कैसे होगा, विश्वास घात होगा, विश्वासघात होगा, कितना दिन सही ठहरेगा, कितना दिन रुपया ठहरेगा, कितना दिन कुटुंब मकान ठहरेंगे, उन पर लगे हुए साधु क्या गृहस्थ क्या प्राय करने से, रुपया इकट्ठा करना, मकान बनाना, बस कुटुंब फैलाना, चेला चेली करना, उपदेश देना, व्याख्यान देने वालों में यही बात है, बस हमारे कुटुंबी हो जाए, ज्यादा चेला चेली बन जाए, सब धन हमारे को मिल जाए, मकान बढ़िया बन जाए, जगह जगह मकान बन जाए, जगह जगह ऐसे मिल जाए, क्यों नहीं मिलेगा? अरे ये क्या काम आवे मैं तुम्हारे, मुंह तुम्हें रोटी मिले, मुंह तुम्हें कपड़ा मिले, मुंह तुम्हें टिकट मिले, मुंह तुम्हें पुस्तक मिले, मुंह तुम्हें रहने को मिले, आदर मिले, सत्कार मिले, फिर भी भोगों में भोगों में लगे मुझे क्या करें? वेदांत पर पढ़ेंगे, वेदांत का तात्पर्य देहाभिमान नाश करना, कर्मयोग का तात्पर्य परस्पर उपयोग करना, और भगवत भक्ति का सर्वस्व मिल जाए, सब कुछ सब चीज मिल जाए, ऐसी भगवत भक्ति। एक भगवान पर विश्वास रखो, सब तरह की लोक और परलोक सब। जैसे सुग्रीव ने कहा कि महाराज सभी भांति कार्यों से उगाई, सब तरह से सेवा करो, जय विद मिले जानकी आई, जानकी मिल जाए। भगवान कहे सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटम काज में तुम्हारे, लोक और परलोक जो कुछ तुम्हारे कुछ काम सब मैं करूंगा, सब करने को तैयार भगवान, लोग और परलोक सब तरह से। कैसे प्रबंध, क्या जीवन कैसे होगा, क्या होगा, दशा क्या होगी, सब कुछ करने को भगवान तैयार, बदल नहीं करते। धन व धर्म ना करे, धनवान धर्म धर्म करे, रुपया इकट्ठा हो जाए, धन खर्च नहीं हो जाए। करोड़पति का करोड़ रुपया आ गया, अपने इकट्ठा हो गया करोड़ रुपया, अब करोड़ रुपया हो गया तो करोड़ रुपये में से खर्च नहीं करना, नया खर्च करो, इकट्ठा करो। 5-10 लाख भी खर्च हो जाए तो अरे छोरा क्या कर रहे हो तुम, पूंजी में से खर्च जमा, पूंजी में से संग्रह, पूंजी में से खर्च करते बे कर लगेगा तो पूंजी क्या, तुम्हें लगा नहीं पूंजी किस लिए, खर्च तो खर्च नहीं सुनते। खर्च कर दे 5 लाख भी तो मानो कर्जा हो गया 5 लाख का, इतना दुख होता है 5 लाख का कर्जा हो गया, ये 5 लाख पूरी करनी है, पूरी पूरा करोड़ पता करना है, 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ खर्च नहीं कर सकते, कर नहीं सकते। लग बताइए 1000-2000 भी पूंजी मूल में से खर्च नहीं करना चाहते, घाटा लग जाएगा, करोड़ों का घाटा लग जाएगा, लाखों का घाटा लग जाएगा, शायद जाएंगे तो दान में पुण्य में जो हित में लगाना है बहुत कम आ रही है, ये दिशा हो रही है। साधुओं में भी बहुत कम मिलेगा, ब्राह्मणों में भी बहुत कम मिलेगा, पढ़े लिखे पंडितों में भी कम मिलेगा, अपने में भी कम मिलेगा, ये दिशा है। तो अपना तो सच्चे ले भगवान को पुकारो, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, तो पुकारो रात दिन, भगवान की कृपा से सद्बुद्धि मिलेगी, सब मिलेगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, सच्चे हृदय से भगवान में लो, हे नाथ, हे नाथ पुकारो। हरिया बंदी बार जो करिए कुक पुकार, जैसे कोई भाक्षी में रख दे जबरदस्ती, कैद कर दे पकड़ दे, वो जैसे पुकारता है ऐसे, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, पुकार सबसे मिलेगा भगवान की पुकारने, सब ज्ञान योग, कर्म योग, ये भक्ति योग, ध्यान सब सब आ जाएगा। एक भगवान में सब कुछ है, क्या उद्योग नहीं है, मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान योग से कर्मयोग से मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, सच्चे हृदय से ले जाओ, कर्मयोग करो, ये सांख्य प्राप्त स्थान हम तत्योग एक वहां प्यासे समय विनती फल मुक्ति हो जाएगी, कर्म योग ज्ञान योग से। पर ज्ञान योग भी सीखना मानते हैं, अनुभव तो दूर रहा, सीख लिया ज्ञान योग की बातें होगी, मान लिया, सीख करके मान लिया, अरे मानने की बात है ही नहीं ज्ञान योग में, ज्ञान योग में अनुभव की बात है, मानने की बात तो भक्ति योग में है, ज्ञान में जानने की बात है, कर्म योग में करने की बात है, सांख्य योग पर सीख लिया, मानने से सीखने से कर्म योग ज्ञान योग सिद्ध नहीं होता, पर सच्चे हृदय से पर ही नहीं है, हमारे तो अकल में नहीं आती बात, आप लोग कृपा करो, इसमें पैर रखते हो। केवल लगन, केवल भीतर की लगन चाहिए, ऊपर का उद्योग जरूरत नहीं, विद्या की जरूरत नहीं और नृसिंह जरूरत नहीं, केवल भीतर की लगन, केवल लगन, केवल लगन, लगन लगन सब कोई कहे लगन कहा वे सो नारायण जिस लगन में तन्मय दीजिए खोए। मन में लागे चटपटी कबंदर को घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, खाना पीना विश्राम आरम भूल गए भगवान के लिए। साधन करने वाले, साधन में लगने वाले साधु हो गए, साधन में लग गए, विधवाएं हो गई लग गए, सत्संग में लग गए, स्वागत लग गई, विधवाई लग गई, भाई भी लगे, बहन भी, साधन में लगने वाला में भी वो जैसी चाहे चटपटी नहीं है, वैसे उत्कट अभिलाषा नहीं है। धनी होने के लिए लगन होती है, लखपति कोट होती है, मनो वह में लगन से नहीं बन सकती, उसमें तो प्राप्ति की बात है, और इसमें लगन वाले को जरूर सिद्धि होती है, केवल उत्कट अभिलाषा मात्र से सिद्धि होती है। सच्चे हृदय से लोगों का हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, ऐसे भगवान को पुकारो, चलते फिरते उठते फिरते, और सोचो कि मन शरीर कितना दिन रहेगा, पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का महीनों का वर्षों का मरता है, 100 वर्ष की उम्र में कोई वर्ष खाली नहीं है, उन मन में 1200 वर्ष 1200 महीनों कोई महीना ऐसा नहीं है कि जिसमें मरता न हो आदमी, और काफी उम्र आ गई है, इतना तो मर गए, कितना दिन और जी लेंगे, इतना जिए सत्संग किए तो कितना लाभ उठाया, इस हिसाब से कितने दिनों में कल्याण होगा ये सोचे जरा। मेरी भयंकर दशा है, समझती नहीं सोचती, देखो दंशान अपेक्षित है, एक मेंढक बैठा जल के किनारे और जल में रहने वाला सांप ने आकर पीछे में पकड़ दिया, अब पकड़ा हुआ उड़ते हुए जानवर पकड़ देंगे, मच्छर पकड़ रहे मेंढक, अब तुम खाकर कितनी तृप्ति करेगा, सर्प के मुंह में पड़ा है और मच्छर पकड़ता है, बड़ी पशु वो चलता है घास चलता है, अभी नाड़ कटेगी इसलिए दशा हो रही संसार, सुख चाहते हैं, संग्रह चाहते हैं, आराम चाहते हैं, मान चाहते हैं, बढ़ाई चाहते हैं, वाह वाह चाहते हैं, कर जा रहे हो, मौत के मुंह में पड़े हो, किसी की उम्र पाव भर, किसी की उम्र आधी, किसी की उम्र पूरी, किसी की उम्र चली गई है, मौत आने वाली चल रही, परंतु विचार ही नहीं है, होश ही नहीं है, मर जाते हैं, मानव शरीर मिला है, भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु पुकारो। सुगम साधन है, बढ़िया साधन है, माँ आश्रित यतन दीजिए, मेरा भगवान का आश्रय लेकर यतन करो तो बहुत सुंदर काम हो जाएगा। चटपटी लेनी चाहिए, भोगों के भोगने में संग्रह में कितना समय बर्बाद कर दिया, फिर भी इसी में समय लगा रही, कितना नुकसान कर दिया, कितनी आयु खत्म कर दी थी, मान में बढ़ाई में आराम में सुख भोग में उम्र खत्म हो रही है, मौत आ रही है, होश नहीं, ख्याल नहीं है, मरने को देख करके विचार करते हैं, ऐसे बैठे तो मरना हमारा तो है ही नहीं, मरना सबको पड़ेगा, पर निश्चिंत हुए हुए हैं, आज मृत्यु आ जाएगी तो साथ में क्या चलेगा, ये सोच रहे हैं, अभी मृत्यु हो जाए तो क्या कमाया, क्या साथ रहेगा, मृत्यु का पता है नहीं, सब अवस्थाओं में आदमी मरता है, सब अवस्था, बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था में, धनी गरीब, समझदार बेसमझ, पढ़े लिखे अपढ़, सब ये जाते हैं, झगड़ा में संसार में बड़ो कसाई काल, राजा के लेने बादशाह, बूढ़ों के लेने बाढ़, सबको खत्म करता है, बड़ो कसाई काल, उसके रहते हुए निश्चिंत बैठे हैं। सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, लग जाओ सच्चे, तो आज लग जाओ, आज ही मौत हो जाए तो इन्हीं हाल हो जाएगा। आज लग गए, आज ही मौत हो जाए तो उम्र भर भजन किया, उम्र भर, जिस दिन पता लगा उस दिन लगे उम्र भर, कितनी बड़ी बात है। अब लग जाए तो उम्र भर भजन होगा, अब जीव जितने भजन ही करेंगे भगवान की तरफ चलेंगे, चाहे कुछ भी कुछ मिले चाहे ना मिले, सुख मिले दुख मिले, अनुकूलता मिले प्रतिकूलता मिले, हमें तो परमात्मा प्राप्ति करना है भाई, जहां कहीं मिले जैसे कैसे ही मिल जाए, ऐसी व्यवस्था हो तो भगवान मिलते हैं। हम भगवान को नहीं जानते, भगवान हमको नहीं जानते हैं क्या? हम भगवान को नहीं जानते पर हमारी लगन भगवान नहीं जानते, भगवान तो जानते हैं। भीतर की लगन सच्ची होनी चाहिए, अब वो संग मिल जाएगा, वैसा साधन मिल जाएगा, भगवान जुटा देते हैं। ऐसी बात है, खुद की लगन अपनी चाहिए, ये होगा। भोजन आप दे दोगे पर भूख तो मेरी खुद की चाहिए ना, भूख भी दे दोगे तो लगन को खुद की चाहिए, साधु जुट जाएगा, साधु मिला देगा, कोई संत मिला देगा, कोई भगवान बता देगा, ग्रंथों से मिल जाएगी, पर भूख तो खुद की चाहिए। जानते हैं, मानते हैं, सत्संग करते हैं, उनको काफी होश है दूसरों की अपेक्षा। पास भाग माया है कि जो तत्व को जान गए तो वे तो जागते और साधन करते हैं, वे है सोते हुए, दूसरा मुर्दा है, भगवान की रुचि नहीं उसे मुर्दा है, मुर्दे की जागने की आशा नहीं रहती, सोता हुआ तो आगने की आशा रहती है जागेगा, कभी जागेगा, सबा मुर्दे और जागने की आशा है। और तो अपन मारवाड़ी है, मारवाड़ी का बालन जोगो, बालन जोगो है तो बालन जोगो, अब मुर्दे तो बालन जोगो ही, और कोई काम है केवल बालन जोगो ही है, और कहीं काम का है, वो तो बालन जोगो ही है, बालन जोगो बालने के लायक, और कोई काम नहीं, और कोई काम बाकी नहीं है, केवल बालना बालना बाकी रहा है। तो भगवान में नहीं है तो रुचि नहीं है, बालन जोगो सब मुर्दा। राम जीरो सुमरण नहीं करता, रामदास वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता, मुर्दा फिर मुर्दा, साधन करते हैं वो सोता हुए, जागने की उम्मीद है जाग जाएगा भाई, जागृति होगा सरस्वती जी की, तो सिद्ध नहीं सत्संग भाई, चटपटी करूं भगवान का नाम सीधा करी हूं मैं अभी, नाम जब करो और बातें समझो और बस भजन में लग जाओ, राम धन ऐसा है मेरे भाई, यह धन तन मन साटे लीजिए प्रेम रीत लो लाई, राम धन ऐसा है मेरा भाई, राम नाम कभी मीठे लिए, राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संतदास जीते सो भी जाए, जो लियट ले उसकी उस गई सब ले दो, अरे चौड़े बड़ा धन है, किसी की मना ही नहीं है, जाट भजो गुजर भजो और भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम का सब सामो शीर, सबका शीर है, सबके परम पिता परमेश्वर है, सबका हक लगता है भगवान नाम पर, नारायण नारायण नारायण नारायण सुनाओ महाराज, अब प्रेम से मन लगा करके और कीर्तन कर भगवान नाम हरे। हम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2054 1 जुलाई 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम